Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 kwietnia, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Szef lokalnych struktur PiS w Bydgoszczy Tomasz Latos zmierzy się ze sprawującym od 2 lat urząd prezydenta tego miasta Rafałem Bruskim z PO. W Libii rozbił się wojskowy samolot transportowy, są ofiary. Radiowa Dwójka świętuje Międzynarodowy Dzień Jazzu. Chce zbliżyć Bydgoszcz do wody. O tym, że Tomasz Latos będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Bydgoszczy, poinformował w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziś prezentował się już sam Tomasz Latos. Krótkiej prezentacji Tomasza Latosa dokonał europoseł Kosma Złotowski. Jest od urodzenia bydgoszczaninem, dwukrotnym radnym bydgoskim, no i jest wielokrotnym posłem bydgoskim, a także prezesem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu bydgoskim. Program kampanii wyborczej nie został jeszcze przedstawiony, ale Tomasz Latos zapewnił, że będzie walczył o zbliżenie miasta do wody. Ja jako prezydent będę robił wszystko, aby w pełni ten potencjał naszego miasta, ten swoisty urok wykorzystać. Poparcia kandydatowi udzielili m.in. posłowie Piotr Król i Łukasz Schreiber oraz posłanka Ewa Kozanecka. Głównym kontrkandydatem Tomasza Latosa w walce o fotel prezydenta w jesiennych wyborach będzie obecny gospodarz Bydgoszczy Rafał Bruski z PO. Urząd sprawuje od 8 lat. O jego ponownym starcie było wiadomo już w listopadzie zeszłego roku. Przed kilkoma tygodniami potwierdził to szef PO Grzegorz Schetyna. Szef bydgoskiej PO, poseł Paweł Olszewski, mówił wtedy, że Bruski to naturalny kandydat, bo jest bardzo dobrym prezydentem i cieszy się dużym poparciem mieszkańców miasta. Sam Bruski mówił, że będzie ubiegał się o reelekcję, gdyż nie chce, aby została zmarnowana praca wykonana przez ostatnie lata. W Libii rozbił się wojskowy samolot transportowy. Źródła w libijskich siłach zbrojnych informują, że zginęło 3 członków załogi maszyny, 1 został ranny. Do katastrofy doszło w czasie startu samolotu z lotniska w rejonie jednego z największych pól naftowych Sharara, położonego na południowy zachód od Trypolisu. Po uderzeniu w ziemię maszyna eksplodowała. W Wenecji działają już metalowe bramki regulujące napływ turystów. Władze włoskiego miasta obawiają się tłumów w związku z długim weekendem. W leżącej na lagunie części miasta bramki postawiono przy wjeździe w okolicach stacji kolejowej i parkingu dla samochodów przejeżdżających ze stałego lądu. Bramki ustawiono również po obu stronach 2 głównych mostów, w tym słynnego mostu Rialto przez Canal Grande. W kierowaniu ruchem ulicznym pomagają też strażnicy miejscy. Bramki mają być zamykane, gdy tłok będzie zagrażał bezpieczeństwu. Sytuację monitoruje Centrum Bezpieczeństwa, korzystając z systemu kamer rozmieszczonych w całym mieście. Wczoraj, mimo że do Wenecji przybyło 60 tysięcy turystów, podobnie jak dziś do południa, bramki były otwarte. Jednak największe tłumy spodziewane są jutro i 1 maja. Jak szacują władze miasta, na lagunę przybędzie co najmniej 120 tysięcy turystów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A dziś między siłami porządkowymi a przedstawicielami środowisk lewicy protestującymi przeciwko instalacji bramek doszło do napięć. Aktywiści rozmontowali jedno z urządzeń. Rozwiesili tam transparent z hasłem "Wenecja to nie rezerwat, nie jesteśmy na wymarciu". Radiowa Dwójka świętuje dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu, który przypada jutro. W studiu koncertowym imienia Lutosławskiego odbędą się 4 premierowe koncerty. Podczas koncertu zabrzmi w całości muzyka z albumu Zimpel Ziołek, teraz rozpisana na zespół, mówi Wacław Zimpel. Nagraliśmy to na bardzo różnych instrumentach, wszystko co nam do głowy przyszło. No i powstał właśnie w ten sposób materiał, który jest bardzo trudno grać live na scenie, ponieważ jest tam bardzo dużo płaszczyzn, których 2 osoby nie są w stanie jednocześnie wykonać. Wystąpimy z zespołem Zimpel Ziołek and Wrens, który powstał specjalnie właśnie na to wydarzenie. Wicedyrektor programu Drugiego Polskiego Radia Jacek Chabryluk zapowiada, że w drugiej części wystąpi legenda polskiej sceny jazzowej, zespół Łoskot. Ten zespół reaktywował się po 12 latach, co u nas w radiu. Rejestrują swoją nową płytę i zagrają premierowy zupełnie koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dołączył do nich Macio Moretti na instrumentach perkusyjnych, ale poza tym skład się nie zmienił. Koncert będzie transmitowany na antenie Dwójki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Początek o 18. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do jutrzejszego poranka dość pogodnie, miejscami będzie się chmurzyć, padać, a nawet grzmieć. Burzą towarzyszyć będzie porywisty wiatr, bez opadów na północnym zachodzie i południowym wschodzie, a w tej chwili od 19 do 28 stopni, w nocy od 9 na północy do 15 w centrum i 16 na Opolszczyźnie. Jutro na wschodzie Mazowsza słonecznie, na zachodzie i w centrum więcej chmur, przelotne opady i burze.

Grioci i w czasach świetności Wielkiego Królestwa Mali i dzisiaj wędrują od wioski do wioski gdzieś w krajach Sahelu i opowiadają niestworzone historie o tym, jak było, jak wydaje się, że było, o tym, jak podobno bywało. Historie bitew, historie królów, historie dramatycznych miłości, ucieczek, potyczek. Historię bóstw i nadprzyrodzonych postaci. To pewnie się skończy w tym pokoleniu, bo cała ich publiczność przyklei się do komputerów i pewnie nie będzie chciała już słuchać griotów. Tym cenniejsze są takie nagrania, jak to Kassema Di Diapatego, Balake Sissoko grał na korze i paru jeszcze przyjaciół z Afryki na rozmaitych tradycyjnych instrumentach, a był to fragment koncertu, do którego sięgnąłem, wreszcie obejrzałem go w całości. W wolnym tłumaczeniu Drogi Niewolnictwa. To Jordi Savall i jego zespół instrumentów dawnych oraz naprawdę tłum gości i z Afryki, i z obu Ameryk. Słowem, temat trochę podobny jak ten u Richarda Bony, który przerzucił most między Afryką a Kubą, ale pogłębiony, tak moglibyśmy powiedzieć, historycznie udokumentowany. Bardzo ciekawy koncert, on wyszedł na DVD dołączonym do opasłej, kapitalnie wydanej księgi, w kilku zresztą wydanych językach jednocześnie. Są dwie płyty, z których te trzy drobne utwory chciałem Państwu podrzucić. Kassema Di Diabaté przed chwilą, a teraz Ada Coronel z Kolumbii. I taka pieśń tradycyjna, ale oczywiście o korzeniach afrykańskich właśnie. Ada Coronella. My bardzo często w Sieście sięgamy, żeby daleko nie szukać, choćby właśnie też z Kolumbii. Tak często ostatnio bywała u nas Marta Gomez. Ale generalnie często sięgamy do muzyki karaibskiej i południowoamerykańskiej, czy to do hiszpańskiej, czy do portugalskiej jej części. I nie mówimy o tym, bo z jednej strony wydaje się to oczywiste, a z drugiej strony może nawet i zapominamy czasami, że w ogromnej większości jest to muzyka, która swoje korzenie ma w Afryce właśnie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, czy pamiętają, że fado to przecież był taniec niewolników afrykańskich w Brazylii i po rozmaitych poczwarzeniach i perturbacjach zawieziony do Portugalii, nagle stał się tym, czym znamy fado do dzisiaj. I bardzo jest ważne, żebyśmy o korzeniach tych naszych częstokroć ulubionych muzycznych światów pamiętali. Właśnie z Brazylii teraz Maria Juliana Linhares i tradycyjna pieśń także o afrykańskich korzeniach. E o curumim correr pro rio macacus grilo ziguequeiro. Em doidecer encontro o vão que eu nunca escutara. Eu que vivi em plena harmonia com que Deus. Que vivi em plena harmonia com que Deus criou. Tupã me deu essa alegria de ser índio. E você tirou de mim essa magia de ser índio. Maria Juliana Liniarz i fragment trzeci, jak to w naszym tradycyjnym tryptyku, koncertu Le Route de l'Esclavage, czyli Drogi Niewolnictwa. Joli Savali, przyjaciele, tłum dziki muzyków jego orkiestry instrumentów dawnych, a także muzyków z całej Afryki, jak słyszeliśmy także z Ameryki Południowej, z rozmaitych krajów. Piękna rzecz. Jedna z najbardziej bajecznie wydanych płyt w historii. Czasami przychodzi nam kupować, prawda, takie DVD, które mają pod tytuł Książka z płytą. No a otwieramy, a tam jakieś trzy marne stroniczki. No tu jest ich 530. I też zupełnie nieprawdopodobne stare ryciny, mapy, zdjęcia. Bardzo, bardzo polecam. DVD i dwie płyty. Piękna rzecz, a my nie porzucamy tego tematu całkowicie, choć pójdziemy stylistycznie w inną zupełnie stronę, ale pozostaniemy przy muzyce, którą stworzyli potomkowie afrykańskich niewolników, wszelako na jednej tylko, nie tak znowu specjalnie dużej, wyspie Morza Karaibskiego. Bop, yeah, you can get rid of. Queen, you know. Now, our queen, we have a big enough scene, but us one step up in life, one stride, said we're here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. Side. You can see it when I walk. I'm a Nie mam żadnych wątpliwości, że prawdziwi siestrowicze teraz jakoś próbują pospiesznie znalezionym grzebieniem przygładzić włosy, które im stanęły dęba na głowie, jak posłuchali w swoim ulubionym oczywiście programie takiej muzyki. Ale ja specjalnie dobyłem tego nagrania sprzed lat z górą 20, żeby udowodnić, iż związki naszego siestrowego przyjaciela z Jamajką, to nie jest tylko ostatni album z Shaggym, prawda? To Shineheads, Jamaican in New York, jak państwo usłyszeli. Do reggae tutaj jeszcze jest daleko, ale dojdziemy w stosownym momencie. Zanim oczywiście przysłuchamy się po raz kolejny tej ostatniej płycie Stinga i Shaggy'ego, to chciałbym może raz, może jeszcze dwa dotknąć tego tematu, czyli artyści stamtąd śpiewają stingowe piosenki. Na przykład taki drobiazg. Hold me close back through. No, oni mają dobre chęci oczywiście i nawet jakoś im idzie, proszę przyznać, to była Sheila Hilton, ale idzie im znacznie lepiej, przynajmniej moim zdaniem, kiedy autor im jednak pomaga. We'll be right back.

Bradford Marsalis gościnnie u Stinga i Shaggy'ego. Ja dopiero gdzieś przy trzecim posłuchaniu zorientowałem się, że tam rzeczywiście jest taka w trzecim planie właśnie sekcyjka saksofonów. Tip, tip, tip, pip, pip. Co? Myślę, że każdy w miarę zdolny uczeń podstawówki muzycznej byłby w stanie wykonać lewą ręką i śpiąc jeszcze. Trochę się zmartwiłem, bo ja tak kocham tego Branforda bardzo, ale tutaj, nie wiem, jakaś była gra między panami. Coś ktoś komuś chyba chciał udowodnić. Nie wiem, w każdym razie w przyszłym tygodniu zajmiemy się na naszym krótkim wykładzie kwestią puzonu na płycie Stinga i Shaggy'ego, a dzisiaj to jeszcze przypomnijmy, że na gitarze w tym utworze, co też nie było takie proste do usłyszenia, grał najbliższy od z górą ćwierć wieku współpracownik Stinga, Dominic Miller, który ruszył właśnie w trasę ze swoim lirycznym projektem i będzie grał na gitarze w Polsce w paru miejscach, między innymi w naszym zaprzyjaźnionym klubie tuż obok, w Jazz Cafe w Łomiankach 10 maja. Bardzo zapraszamy. A potem w naszym ukochanym Teatrze Starym w końcu maja w Lublinie. Dominic Miller. Co tu się porobiło? Panie dzieju. Dobrze, a teraz o tym, jak można Branforda do takiej cross-kulturowej przygody zatrudnić, tak żeby entuzjaści jego sztuki byli zadowoleni. To Branford oczywiście u Andrzej Kidzio i gościnie Alicia Keys. A żeby się z naszym ulubionym saksofonistą nie rozstawać za prędko, to ja jeszcze sięgnąłem po płytę Harry'ego Connicka Juniora. To jest w ogóle skarbnica świetnych Branfordów, bo panowie są przecież przyjaciółmi z dzieciństwa. Harry Connick u taty Branforda imieniem Ellis uczył się grać na fortepianie i potem chłopaki grali razem w kosza, jak już pomuzykowali. I kiedyś w Paryżu kupiłem tę płytę Every Man Should Know i kupiłem ją z uśmiechem na ustach, bo był, nawet do dzisiaj się jeszcze zachowała, tak patrzę, taka naklejka bardzo elegancka, spora, że Harry Connick Jr. son nouvel album i dalej jest napisane avec la participation de Branford Marsalis. No myślę sobie, że to tak uczy człowieka pokory, nawet jak jesteś największym artystą świata, to wciąż Francuzi z właściwą sobie dezynwolturą nijak nie potrafią twojego imienia na płycie wytłoczyć. Harry Connick i Branford. Let me stay. Barry Chronic Jr. i Branford Marsalis, a w Sieście to już prawie wszystko. Przypominam tylko bardzo uprzejmie, że w najbliższą już sobotę, 5 maja, pojawi się w Lublinie, a chwilę później, 12 maja we Wrocławiu i wreszcie 13 maja w Arenie Ursynów w Warszawie jeden z najbardziej świetlistych artystów wszystkich czasów. Jeśli cokolwiek Państwu dolega na ciele czy duszy, po prostu musicie tam być. Bobby McFerrin wraca. Co powiedziawszy, ja już się kłaniam nisko. Michał Jakubik realizował Siestę. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Słyszymy się jak zawsze za tydzień, a na pożegnanie Bobby, jakżeby inaczej. Come on now, sing it now. Sing it with me now. Tell him, Brother Bobby, I like to get up early in the morning, about 6 a.m. to be exact. Yeah. I got this chair that I like to sit down and I got the good book, I sit down and read and get my day started in the right way. I got these two little boys, Taylor and Giovanni too. I called them in the morning, I said, boys, get up. It's time for school and they get on their clothes. I pour the cereal out and the sugar too, yes indeed. And I call my baby, baby, I say, Debbie, get up, get up. It's time to get yourself together. It's such a beautiful day aside. Ooh, simple pleasures are the best. Yes, they are. Woohoo, I'm so happy. I'm a happy man. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. I am so happy. Simple pleasures are the best. Hell yeah. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki. Utwory Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i innych wykonają niezwykle uzdolnieni muzycznie młodzi artyści. Pojedynczo i grupkami. Do usłyszenia 1 maja tuż po 18. Piotr Stępach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wow! Jedyny taki weekend! Za Huawei P20 Lite zamiast 199 zł na start zapłacisz złotówkę. Tylko od piątku do najbliższej niedzieli w sklepach T-Mobile i na T-Mobile.pl. Śpiesz się! Patrz, Marian, 1000 zł taniej! Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.